kontestacja. Nie pomylił się dżingiel, to jest naprawdę Radio Kontestacja i audycja Prawniczek, jak w każdy czwartek o godzinie 20. To taka a propos komentarzy do ostatniej audycji, bo ktoś napisał, że nawet nie wie, kiedy to leci. Więc ja mówię, że leci w czwartek o godzinie 20. Każdy czwartek, albo przynajmniej prawie każdy czwartek. I dzisiaj jest odcinek głównie ze słuchaczami. Więc zanim zaczniemy ten odcinek, to ja przeczytam tych, którzy przyszli na czat, bo to są dla mnie ci wyjątkowi zawsze słuchacze. Na przykład jest dzisiaj z nami Mega 11, który jest nowy i przywitajmy go brawami. To były brawa dla Mega 11, nie mam dżingla, więc muszę robić to sama. Jeszcze KKK przyszedł i Wyknon, i Turbadur, i Agnesa też jest, i Gardar, i Patry, i Fio. I Nunus85 i po prostu i Leon też przyszedł. Oj, trzeba suwak przesunąć. I Panicz się ukrył tam na samym spodzie. I no i to jest ten czas, kiedy zaczynamy Prawniczkę. Nie inaczej. Nunus powiedział na czacie, że nie zdjęli prawniczka. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Nie wiem, co te wykrzykniki mają znaczyć, ale nie zdjęli prawniczka. Nie zdjęli prawniczka. Nie wiem, czy wysłuchali ostatniej audycji. Tak czy siak nie zdjęli i jestem teraz tutaj z wami. Jest no około 3 po 20. I dzisiaj jest temat taki. Za co powinniśmy karać ludzi, albo nie ludzi, ale głównie ludzi. Ponieważ wiele osób narzeka na sądy oraz na to, że im się nie podoba, że są za coś karani. I dzisiaj jest taka audycja, żebyście powiedzieli, jaka według was powinna być podstawa do tego, żeby kogoś ukarać. Martin na przykład ma taką logikę, że tam, gdzie jest osoba pokrzywdzona, to tam powinna się toczyć sprawa w sądzie, no, żeby ta osoba pokrzywdzona nie była pokrzywdzoną, tylko żeby mogła dostać to, co jej się należy. No ale co zrobić w przypadku, kiedy osoba pokrzywdzona nie może już iść i złożyć sprawy do sądu? No bo na przykład nie mówi, bo jest dzieckiem, albo umarła w jakimś zdarzeniu, no i tym bardziej wtedy nie pójdzie i nie powie. Albo jest żoną maltretowaną przez męża i się boi iść. I czy wtedy sąsiad, albo policja, albo ktoś inny może wejść do domu takiej kobiety, ją stamtąd zabrać i powiedzieć, damy ci dom, w którym będzie ci lepiej, gdzie cię mąż nie będzie bił i nie będzie bił twoich dzieci? Czy nie powinien tego zrobić? Czy powinniśmy czekać aż do momentu, kiedy ona sama wyjdzie z tego domu, kiedy będzie na to gotowa, żeby wyjść z tego domu i żeby iść do kogoś po pomoc? A może powinniśmy czekać do momentu, kiedy mąż ją zabije i dopiero wtedy zabrać dzieci? Nie wiem. Jakie jest wasze zdanie? Czy pokrzywdzony musi przyjść i sam prosić o pomoc? Czy czasem trzeba się wpieprzyć w czyjeś życie, żeby mu pomóc? No i też temat taki, kiedy zaczyna się łamanie prawa na tyle, żeby już interweniować, żeby mieszać w to i sąd, i jeszcze jakieś tam inne instytucje, które pomagają, albo areszt, już tak w ostateczności. Które przestępstwa, które wykroczenia są tymi, które powinny zostać w prawie, a które są tymi, które można sobie spokojnie wyrzucić, bo i tak nikomu się nie przydają i tylko na przykład państwo na nich zyskuje. Patryk pyta, kto prowadzi audycję, więc powtórzę jeszcze raz, że ja jestem Becia i to jest audycja Prawniczek. Skoro Patry się pyta, to pewnie jest nowy. I dla Patry to chyba chłopak. Więc dla Patrii brawa. No, to już drugi z brawami dzisiaj. No i dzwońcie. Można zadzwonić na numer telefonu 222-195-321 albo na skype'a kontestacja.com i powiedzieć mi, jak to jest z tym prawem. Jak byście go ulepszyli, które artykuły byście zostawili, które byście wyrzucili. Gdzie zaczyna się ten moment, że należy interweniować jako osoba postronna? Czy w ogóle należy interweniować jako osoba postronna? No i to na razie tyle. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. To był dżingielek nasz kontestacyjny, nagrany przez naszych słuchaczy zresztą. No i nie ma jeszcze telefonów. To ja jeszcze powiem, że będzie dzisiaj konkurs. Dzisiaj konkurs kolejny zresztą. Będzie konkurs dzisiaj trudny. Będzie to konkurs muzyczny, ale konkurs muzyczny związany z filmem, który ostatnio wszedł na ekrany, film w Polsce. I jak ktoś nie widział tego filmu, to będzie bardzo ciężkie. Ale powinien go zobaczyć. I dlatego będzie ten konkurs, żeby zachęcić ludzi do obejrzenia. Może ten film jest ciut brutalny i może się nie nadaje dla dzieci poniżej 15 roku życia, ale nie wszyscy jesteśmy dziećmi poniżej 15 roku życia, więc idź i go zobacz, po tym jak już konkurs zostanie rozwiązany. I będziesz wiedział, o jaki film chodzi. Wprowadziłam też do dzisiejszego odcinka kulinarny kącik, beciowy kulinarny kącik. Będę czasem podawała coś, co wymyśliłam sama albo co zasłyszałam od kogoś i sobie to trochę zmieniłam. Czasem będę podawała jakieś przepisy ze stron w internecie, które znalazłam, które są szybkie do zrobienia, tanie do zrobienia, żeby każdy mógł z nich skorzystać, nawet jak ci zostało ostatnie 5 zł, no to właściwie na to, co dzisiaj przygotowałam, to ci starczy. Całe 5 zł, całe 2 minuty czasu, a najeść się można full, naprawdę full. No to ja zacznę temat, skoro nie ma telefonów, to ja zacznę temat. Może Martin zadzwoni i powie, jak to dokładnie jest z tą jego ideologią, bo może coś przekręcią. I ja powiem tak, że ja uważam, że jednak czasem trzeba iść interweniować. Nawet jeśli ktoś mówi, że on nie chce pomocy, to jak mi na kimś zależy, to ja idę i mu pomagam. Ale ja też jestem osobą, która ma jakieś doświadczenie w tym temacie, w pomaganiu ludzi i wiem, kiedy się wycofać. Na przykład wiem, jakie rzeczy powiedzieć, żeby kogoś odciągnąć od samobójstwa czy coś w tym rodzaju. Ale też robię to dlatego, że ostatnimi czasy straciłam kilku przyjaciół, młode osoby, które umarły w różny sposób, ale umarły. I myślę, że w niektórych przypadkach można było tego uniknąć, no ale nikt się nie chciał mieszać, nie wiem, nikt nie chciał mieć tego na sumieniu albo tamtego, albo nikt nie znalazł czasu, żeby iść i pogadać z jakąś tam osobą, a później się okazywało, że już jest za późno. No i teraz jest pytanie, czy trzeba czekać, aż będzie za późno, czy może iść i przynajmniej, nie wiem, zaprosić kogoś na kawę, jak się widzi, że ktoś jest samotny, albo że potrzebuje towarzystwa, albo coś. No jakie jest wasze zdanie? Mówcie. Jeszcze a propos tych ludzi, którzy narzekają na sądy i myślą, że w sądach to tak wszystko jest pięknie, że przychodzi ci taki oskarżony albo obwiniony i jest potulny jak baranek, i robi wszystko, co chcesz, właściwie to nie ma już z tymi ludźmi problemu, to ja wymyśliłam jeszcze taką krótką zabawę. że każdy, kto do mnie zadzwoni, będzie dzisiaj sądem, będzie dzisiaj sędzią, a ja będę jego oskarżonym. I on mi ma postawić jakiś zarzut, wszystko jedno jaki. No i ja się zachowam tak, jak niektórzy oskarżeni potrafią się zachować na sali. I zobaczymy, czy ten ktoś, kto zadzwoni, wybrnie z tego, czy sobie poradzi jako sędzia i czy reszta zacznie doceniać jakby rolę sędziego, czy wręcz przeciwnie, powie, że właściwie to się do niczego nie nadają i w ogóle nie powinno być takiej organizacji. Nunus 85 zadał pytanie na czacie mądre, czy mieszać się powinno państwo czy społeczeństwo? I według niego państwo nie. No tak, to się powinno rozgraniczyć. Społeczeństwo rozumiem tak, że jak masz kogoś obok siebie, kto potrzebuje pomocy, to idziesz i mu pomagasz, ale pomagasz mu tak, że sam udzielasz mu tej pomocy, a nie na przykład, że jak twoją siostrę albo twoją przyjaciółkę molestuje mąż, czy tam maltretuje mąż, no to idziesz i pomagasz tej przyjaciółce, a nie dzwonisz na policję, żeby zabrali męża i żeby go osadzili w areszcie. Tak? Czy to jest na tej zasadzie, czy może ja jakoś źle to rozumiem? Ja tak rozumiem, że społeczeństwo to jesteśmy my ludzie, a państwo to jest jakiś wirtualny twór, który narzuca jakieś zasady, do których się trzeba dostosować wszystko jedno, czy się chce, czy się nie chce. I czy te zasady są słuszne, czy niesłuszne. Ja to tak rozumiem wypowiedź Nunusa 85. Agnesa pyta na czacie, czy studiuję prawo i czy dobrze nas uczą. Więc mnie uczy życie i ja nie studiuję prawa. Podkreślę to, bo niektórzy nie wiedzą i czasem w mailach mi piszą, że ja mówię jakieś błędy, mówię coś błędnego podczas audycji, a jestem w końcu prawniczką i nie powinnam takich błędów robić. Więc ja nie jestem prawniczką. Nie jestem po prawie, nie jestem studentką prawa i nie będę nigdy. Kiedyś może bym chciała, ale pracuję już w wymiarze sprawiedliwości tak długo, że stwierdzam, że po pierwsze studia niczego nie uczą i że jest bez sensu iść na to, a po drugie nie chciałabym być nigdy po tej stronie ławy sędziowskiej, po której siedzą sędziowie, bo niby i po co właściwie. Uważacie, że w ogóle prawnik jako taki ma większe prawo do oceniania twojej postawy niż ktokolwiek z twojej rodziny albo w ogóle ktokolwiek z swojego otoczenia? Dlaczego właśnie jakaś osoba tylko i wyłącznie dlatego, że skończyła jakiś tam kierunek studiów powinna cię oceniać, a nie na przykład ja? Dlaczego nie ja? No i właściwie to nie mam jeszcze odpowiedzi na dużo pytań związanych z prawem. I czasem tam przewijają mi się jakieś sprawy takie, gdzie nie ma łatwych rozwiązań. I często przytaczam taką sytuację, o której już mówiłam w którejś tam audycji, w kontestacji, nie pamiętam dokładnie w której, że miałam sobie taką znajomą parę, gdzie dziewczyna miała lat 15, a jej chłopak miał lat 36. Oni się naprawdę bardzo kochali i uprawiali seks. No i pech chciał, że ona zaszła w ciążę, a jak w większości pewnie wiadomo, dla tych, co im nie wiadomo, to mówię, że uprawianie seksu w Polsce z kobietą poniżej 15 roku życia jest traktowane jako gwałt. Wszystko jedno, czy ona tego chciała, czy nie chciała, czy oni byli w związku, czy nie byli w związku, to jest zawsze traktowane jako gwałt poniżej 16 roku życia. I No i Pech chciał, że ona zaszła w ciążę. I Pech chciał, że ona miała takich rodziców, którzy jakby się o tym dowiedzieli, to od razu by donieśli na tego 36-latka na policję i on by poszedł siedzieć. No i dziewczyna stanęła przed wyborem, albo usunę dziecko, albo tak naprawdę na własne życzenie i z pełną odpowiedzialnością, wszystko na niej to legło, wsadziłaby swojego ukochanego do więzienia za gwałt na nieletniej. Po pierwsze, nie miałby w areszcie żadnego życia, bo tam się właściwie takich, którzy molestują dzieci i wszystkich pedofili, traktuje najgorzej. Od wiadomych powodów chyba tego nie muszę wyjaśniać. No i ona tego bardzo nie chciała. A wiedziała o tym, że jeśli nawet ukryje ciążę przed rodzicami, ale kiedyś to wyjdzie na jaw, nawet jeśli już będzie pełnoletnia, czyli za jakieś tam kilka lat pojawi się i powie, no to jest moje dziecko, to rodzice i tak jakby złożą sprawę z datą wsteczną i no i gość pójdzie siedzieć za to, co zrobił 5 lat temu, ale pójdzie za to siedzieć, no bo ona wtedy miała 15 lat. No można było jeszcze sfałszować papiery, że na przykład ona nie miała 15 lat, tylko miała więcej. No ale to musiał być jakby przekonać wszystkich dookoła siebie, że ona miała wtedy więcej lat, a rodzice nie byli chętni do współpracy. Z tym jakby rodzice byli chętni do współpracy, to by w ogóle nie musiała kombinować. No i ona chodziła po swoich znajomych, między innymi do mnie, czy tam do towarzystwa, w którym ja wtedy byłam, no i zbierała pieniądze. Ja ją widziałam, jak była w ciąży, widziałam tego gościa, widziałam, jak im na sobie zależy, ale nie dałam ich tych pieniędzy. Nie dałam ich tych pieniędzy, stwierdziłam, że jak szła z nim do łóżka, to miała 15 lat. I miała świadomość, że ma 15 lat. I miała świadomość, że on ma 36 lat. No i nie zabezpieczyli się odpowiednio. Więc właściwie to, jak już poszła z nim do łóżka i się nie zabezpieczyła, to wzięła na siebie to brzemię, że będzie musiała wybierać pomiędzy dzieckiem a nim. I skoro nie umiała przewidzieć tego wcześniej, to ja jej nie pomogłam. Powiedziałam, że ja jej mogę jakby pomóc się pozbierać już po tym wszystkim, bez względu na to, co wybierze, że będę przy niej i tak dalej. Ale nie dałam jej pieniędzy. Nie uznałam jakby za stosowne do finansowania płacenia komuś, kto nie umie ponosić konsekwencji swoich czynów. I to też zadzwońcie 222-195-321 albo kontestacja.com i powiedzcie, czy zrobiłam dobrze, czy zrobiłam źle. Jak wy byście postąpili w takiej sytuacji? Nunus powiedział, że facet był idiotą, że postawił w takiej sytuacji w takiej sytuacji, że to szczenia, który miał 36 lat. Znaczy, prawda była taka, że oni właściwie sypiali, to nie był ich pierwszy stosunek, tak? Tylko, że sypiali już wcześniej i że im się udawało. I że uważali, że jakoś dalej się będzie udawało. Bo właściwie to czemu ma się nie udawać, skoro udawało się do tej pory. No i to taki trochę pech, tak naprawdę. Taki pech. Ja się często zastanawiałam, jak ja bym postąpiła w takiej sytuacji, jakbym musiała wybrać pomiędzy dzieckiem i facetem. I właściwie to wybrałabym dziecko, tak myślę sobie teraz. Że nawet jak miałam 15 lat, to wybrałabym dziecko. Jakoś by to było. Jakoś bym sobie poradziła. Tak myślę. Lord Blick mówi na czacie, że zbałamucić 15, to byle jaki facet w tym wieku da radę. Więc to chyba zależy, jaka 15, jednak chyba zależy, jaki gość. Ale on ją zbałamucił chyba nawet wcześniej, bo to Jakoś oni, pamiętam, że dłuższy czas ze sobą byli, że to nie było tak, że oni się tam spotykali miesiąc czy dwa, tylko że no, oni już tam byli chyba ze sobą rok. Nawet wizualnie właściwie to nie było jakiejś dużej różnicy. Znaczy nikt by nie powiedział, że ona ma 15 lat i nikt by nie powiedział, że on ma 36. Jakoś tak nie rzucali w oczy, jak się pokazywali razem. Ja nawet nie wiem, czy jej rodzice wiedzieli, ile on ma lat. Czy wiedzą w ogóle do tej pory, czy ona z nim jeszcze jest, nie wiem tego. Ale... No ale wiecie, no, dziewczyna stanęła przed bardzo ciężkim wyborem, bo... No bo kochała faceta. Gdyby go nie kochała i tak jak Nunus pisze, że to szybki numerek i coś tam. Myślę, że gdyby to był szybki numerek, to by się nie zastanawiała. Tylko by po prostu wybrała sobie dziecko. Ale ona kochała faceta. I ona chyba stwierdziła, że no, że jak on przy nic stanie, to mogą mieć jeszcze dużo dzieci. Mogą je mieć później. A tak, jak jego nie będzie, to ona już nie będzie chciała ani tego dziecka, ani nikogo innego. Myślę, że życie jej się tak potoczyło, że sobie jednak zmieniła. Ale nie wiem. To koniec historii. No i nikt nie chce dzwonić i nikt się nie chce wypowiadać na temat tego, za które rzeczy należy karać ludzi. No to ja będę w takim razie dawała jakieś przykłady i wypiszcie na czacie, skoro nie chcecie dzwonić. Być może się wstydzicie. Może Mega 11 zadzwoni. Nowka sztuka. Zapraszam bardzo do audycji. Też nie lubimy nowych ludzi. I telefon 22 195 321 albo kontestacja.com. I teraz kilka takich przykładów. Czy na przykład jak ktoś handluje w miejscu, w którym nie powinien handlować, nie płaci opłat za miejsce, w którym handluje, a co najgorsze, przeszkadza przechodniom, bo stoi na chodniku i zajmuje 2/3 chodnika i na przykład idzie kobieta z wózkiem i nie może sobie przejść. No ale ona gada tam pod nosem, coś tam do niego biadoli i ten, ale nigdy nie pójdzie i nie zgłosi tej sprawy dalej, bo jej się po prostu nie chce. Tylko codziennie przechodzi z tym wózkiem i codziennie na niego psioczy, ale no ale nic z tym dalej nie robi. No i czy w takim wypadku są pokrzywdzeni, tak? No ale nie poszli nigdzie dalej. Czy w takim wypadku powinien ktoś wejść ze służb mundurowych albo ktokolwiek inny i na przykład powiedzieć gościowi, że albo się stąd wyniesiesz, bo nam przeszkadzasz, albo no albo pójdziesz do sądu. Czy zamiast iść do sądu, to powinni, nie wiem, okraść mu stoisko albo rozwalić mu stoisko. Panicz mówi, kto jest właścicielem chodnika. No miasto jest właścicielem chodnika. Ale ja już nie daję za przykład pokrzywdzonych, którzy są tak zwanym tworem, tak? Czyli no, miasto jest pokrzywdzone w tym sensie, że ten chodnik się jakoś niszczy i że później ktoś go będzie musiał naprawiać. No i w tym sensie, że jak on stoi w miejscu do tego nieprzeznaczonym, to no to państwo na tym traci, ponieważ on nie płaci nikomu za to miejsce, w którym stoi. Marek dzwoni. Odbierzmy Marka. Cześć, Marek. Cześć, tu Marta akurat. A, to Marta. Cześć, Marta. Hej, bo tak właśnie mówisz, że nikt nie dzwoni, a tak mama po tego, co powiedziałaś. No, dawaj. Wcześniej chodziło mi o to, że mam podobną sytuację, bo mam znajomą, koleżankę, która właśnie miała podobnie, też gdzieś była, miała po 15-16 lat i też z chłopakiem starszym się związała, ale na szczęście skończyło się to dobrze, bo biorą teraz ślub i dziecko też fajnie rośnie, mieszka niedaleko nas, więc też widzę ją z wózkiem, także akurat ta się fajnie skończyło, bo nie musiała wybierać, także wszystko się... Miała wsparcie od rodziców? Tak, z tego co wiem, to znaczy tam z tatą to nie, ale wiem, że z mamą. Wiem, aha, że mama jakoś to wszystko ułożyła, no i chyba rodzice właśnie też tego kolegi. Także jakoś to wszystko się ułożyło. Aczkolwiek no jak tam się wszyscy dowiedzieliśmy na początku, to był taki w sumie szok, że w sumie młoda i tak dalej, że trochę nie pasują. No ale stwierdziliśmy też, że to jest ich wybór i jeśli im się tylko uda i oni będą szczęśliwi, no to życzę im jak najlepiej, prawda? Nie musi mi się to na przykład podobać i uważać, że na przykład, nie wiem, to jest słuszne, ale jeśli im tak dobrze, to też nie wolno tego zakazywać, prawda? Okej, to teraz jeszcze odpowiedz na pytanie, czy w ogóle powinno się karać człowieka za to, że nawet sypia z piętnastką, ale za jej przyzwoleniem? Wiesz co, myślę, że nie. Dzisiejszy świat mamy taki trochę postawiony na kółkach, że myślę, że nie powinno się karać już, bo jakby to powiedzieć, teraz dzieci dorastają dużo szybciej i też powiem, że nawet łatwo się pomylić, bo też dziewczyna teraz sama może oszukać nawet faceta i powiedzieć mu, że jest dużo starsza, bo naprawdę teraz młodzież wygląda, te dzieci dużo bardziej wyglądają na dużo starsze niż są, taka jest prawda, także nie uważam, żeby chyba, żeby to faktycznie wyszło, że no dziewczyna nie chciała i tak dalej, no to jest inna sprawa. Ale jeśli widać, że są i są szczęśliwi ze sobą i to nie był jednokrotny tam współżycie, tylko tak jak mówiłaś, że wcześniej współżyli i tak dalej, no to uważam, że to już jest głupie wtedy karanie. A daj przykład jakiegoś przestępstwa albo wykroczenia, które ty byś zostawiła w kodeksie i za które powinno się karać. Szczerze? Wiesz co, nie, mnie zastanawiam. Tak, Marek mi tu mówi, że za kradzież. Ale to jaka kara powinna być wtedy? To znaczy, wiesz co, podoba mi się tak, jak kiedyś było to z dawnych czasów, że było oko za oko, ząb za ząb. Więc może to jest głupie, ale ja bym na przykład stawiała na to, że jeśli ktoś zabije, to sam powinien ponieść karę śmierci. Jeśli ktoś ukradnie, komuś coś też powinno się ukraść. Bo wtedy by to człowiekowi nauczyło, że to, co może czuć ta druga osoba. I wtedy może mniej byłoby morderstw na świecie, może mniej, nie wiem, tego zła, co się dzieje. A tak to prawo jest takie, że ludzie sobie, prawo sobie i praktycznie dużo osób chodzi po prostu... niezłapanych, że tak powiem. No ja do tej pory nie wiem, bo już to się urwała sprawa, ale też raczej miałam kolegę, który został zamordowany i raczej nie znaleźli akurat sprawców. Więc no także dużo, dużo rzeczy się dzieje i dużo rzeczy no nie jest karanych, a to jest dużo gorsze niż na przykład właśnie współżycie z 15-latką, jeśli ona się zgodziła. A na przykład tą kradzież za kradzież, a na przykład jako kradnie cię bezdomny, który nie ma absolutnie nic, albo ma coś, co nie ma w ogóle żadnej wartości, co wtedy zrobić? Można go wtedy zmusić do jakiejś pracy, żeby zarobił trochę pieniędzy i zabrać mu to, co zarobił. Aha, w ten sposób. No nie, na przykład można spróbować, żeby, nie wiem, chociaż zamiatł gdzieś tam... nie wiem, jakąś podłogę zmył, albo no cokolwiek można by było wtedy zrobić, albo żeby właśnie, albo nie, zatrudnić go. O, Marek tutaj mówi, że pozbawić go wolności i że jak, no i żeby wtedy pracował, no. A jak nie będzie chciał pracować, to pozbawić go jedzenia, coś takiego, jak zrozumiałam. To jest bezdomny, on prawie nie ma co jeść. Tak go pozbierz, jak go pozbędziesz, to właściwie dla niego to żadna strata, bo on i tak prawie nie ma co jeść, nie? Ale no tak, tak. Bo jak go zamkniesz, bo pozbawić wolności, czyli zamkniesz, no to po pierwsze nie będzie dla ciebie pracowało, po drugie jeszcze swoich podatków się dołoży, więc nie dość, że cię okradnie z twojego mienia, to jeszcze później będziesz musiała płacić na jego utrzymanie i tam dostanie jedzenie, no bo państwo narzuca aresztom obowiązek karmienia więźniów. A to czekaj, dam ci na sekundę. Dawaj. Hej. No hej. Wiesz co, no właśnie to system, powiedzmy, penitencjarny w tym momencie jest no, bezsensowny. No bo co, zamykają cię, dostajesz posiłki dziennie, właściwie to tak, no wakacje masz, nic nie musisz robić. Nie, no trochę tam robią, bo też muszą sprzątać, prać i gotować, takie tam różne, nie, na zmiany. Oj proszę cię, Becia. Wiesz, myślę, że nie jeden facet, który na przykład miał żonę i nigdy tego w domu nie robił, to przeżywa tam katusze z samego faktu, że musi ruszyć miotłą, wiesz, albo mopem. Do tego to się można przyzwyczaić bardzo szybko, wiesz? No, ale gorzej jest w momencie, kiedy by miał wybór, idziesz pracować albo nie dostajesz kolacji, prawda? Znaczy, powinni pracować na siebie, no wiesz, to jest na przykład bardzo często w Stanach, przecież są te prywatne więzienia. Niektórzy więźniowie pracują w Polsce na siebie, znaczy nie wiem, czy na siebie, bo oni... Nie, na siebie. Oni dostają jakieś pieniądze za to, że pracują, tak. Ale to są tylko o jakichś tam, wiesz, małych wyrokach, albo tacy, którzy już wychodzą, albo tacy, którzy zgodzili się na program resocjalizacji i to jest, wiesz, włączone do tego, nie? Tak, no ja wiem o tym, no. No. Także różnie to bywa, ale na przykład, no weź, masz jakiegoś tam seryjnego gwałciciela albo seryjnego mordercy, no i wypuścisz go na wolność po to, żeby on na siebie pracował? Nie, dlaczego na wolność? To co ma robić? Nie można zrobić jakichś zakładów takich, które będą połączone z więzieniem? No można, ale co on ma robić? No dużo rzeczy można zrobić. Jak jedyne, co on potrafi, to zabijać albo gwałcić. To czy nauczyć go czegoś innego, to będzie teraz musiał się nauczyć czegoś, bo inaczej nie będzie miał co jeść, no. To jest chyba nie jakieś bardzo skomplikowane. Poza tym, Beciu, w tym momencie, żeby pracować w zakładzie karnym, to trzeba się mnóstwo nastarać. To tak naprawdę jest, że ty musisz chcieć pracować, a nie na zasadzie, że ci to udostępniają. Nie, oni muszą chcieć, żebyś ty pracował, bo chętnych do pracy jest właściwie całkiem dużo, bo nikomu się... Nie podoba to, że siedzi w celi 2x2 albo 1,5x1,5 przez cały ale dzień. To jest tak, że są chętni, a nie ma tej pracy dla nich. No tak. A ty uważasz, że to jest dobre? Ja już kiedyś mówiłam o tym w audycji, że właściwie to nie ma ludzi, to nie ma pracy dla takich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że zakład pracy, który na przykład ma takie osoby zatrudnić, ma 3 razy więcej papierologii niż przy zatrudnieniu normalnego pracownika. Ja się wcale nie dziwię, że pracodawcom się nie chce w to bawić. Słuchaj, jest mnóstwo rzeczy postawionych na głowie, no właśnie chociażby to, że niby są skazani, chcą coś robić, chcą w jakiś sposób, powiedzmy, być pożyteczni, albo na przykład coś dla siebie nawet tam zarobić, jakieś grosze, i nie mogą tego zrobić. No wiem. Bo są w ten sposób blokowani. No to zaraz. No to co to za resocjalizacja, jak zostałem takiego kopa, będąc tam, prawda? Polska, Marek. No, to jest tylko Polska. Dokładnie, no to widzisz, no to musielibyśmy gruntownie tak naprawdę zmienić prawo w Polsce. Właśnie zacząć od tego, jak wyglądałoby samokaranie tego, bo w tym momencie to tam, jak to mówili, że prawda, na zimę wielu tam rozbija szybę albo coś, żeby ich wsadzili, prawda, na 3 miesiące na przykład. Nie, to chyba w Polsce nie. Chyba w Polsce nie. No w Polsce też. Tak, ale to jest jakiś mały odsetek, wiesz. Ale zawsze jest, prawda? No chociaż tak, no zdarzają się w zimę i kradzieże i takie tam, żeby właśnie... A to by się nie zdarzało w momencie, kiedy by to nie było takie przyjemne, powiedzmy, w cudzysłowie. Wszystko jest lepsze od spania na przystanku, wiesz? No i wiesz, i sprawa się zamyka, nie? Nie wiem, czy to jest przyjemne. Jest to na pewno przyjemniejsze mieć dach nad głową, nawet za kratkami, niż spać na przystanku i zamarznąć, nie? No tak, zwłaszcza, że dostajesz jeszcze 3 posiłki dziennie, jeszcze pranie ci zrobię, bo przecież ciuchy co jakiś czas zmienię. No właśnie. No więc nie jest to. Ale ja słyszałem jeszcze o jednej rzeczy, tylko już nie pytam, w którym to kraju. W którym właśnie kraju jest tak, że jest przymus. Więźniowie muszą pracować gdzieś w Europie. Mhm. I to muszą dostawać też takie dosyć dobre pieniądze za tą pracę, bo ta praca nie jest jakaś tam... Chyba Szwecja jest jednym z tych krajów, wiesz? No być może. W każdym razie wiem, że tam jeździli Polacy i specjalnie popełniali jakieś przestępstwa, żeby sobie zarobić. To ja też o tym słyszałam. To gdzieś tam Szwecja, Norwegia, Holandia, któryś z tych krajów. Wiem, że podobno dostawali tak rok, półtora i przyjeżdżali naprawdę z ogromnymi pieniędzmi, bo to im wszystko było odkładane. A tam nie mogą zarabiać mniej, bo jest jakiś przepis. No wiem. No dobra, Mariusz jeszcze dzwonił, może zadzwoni jeszcze raz, to ja cię rozłączam. Dzięki za telefon, Marcie też, pa. To był Marek i Marta. Marek i Marta to słuchacze z Krakowa. A dzwonił Mariusz, który jest słuchaczem skądś tam, Sorry, Mariusz, że nie wiem. Panicz powiedział na czacie, Becia, niechżeń były zakłady pracy dla więźniów, ale miłośnicy praw człowieka je zlikwidowali. Więc były takie zakłady pracy, ale te zakłady zostały zlikwidowane dlatego, że nie wiem, że tam stwierdzili, że się więźniów traktuje gorzej niż innych i że właśnie nie dostawali za to pieniędzy, a powinni za to dostawać. No i tam było kilka innych przykładów, albo że tam nie umieli zapanować nad nimi, że był jakiś burdy i tak dalej. Mimo, że to właściwie wszędzie się zdarza. Mariusz dzwoni, odbierzemy Mariusza. Cześć, Mariusz. Cześć. Skąd jesteś? Zadupia. To Mariusz jest Zadupia. Mów, co masz do powiedzenia. Tak w ogóle odnośnie tego tematu, tej historii, którą opowiadałaś, bardzo mi się podobała, najbardziej chyba w zasadzie twoja postawa, tak? Że sama sobie zawiniła to sobie ponoć konsekwencje. Mhm. Natomiast w tej całej historii no jest faktycznie kilka takich wątków bardzo niefajnych. Natomiast jednak, jakby to powiedzieć, no nie dziwią mnie te przepisy, że tam z nieletnimi jest to karane w taki sposób i tak dalej, bo oczywiście nawet jeśli można jest za jej zgodą? To znaczy, to, wiesz, za jej zgodą to jest trochę takie przyzwolenie na tą taką prostytucję nieletnią, wiesz. Tak prawda, bo zawsze będzie, że za zgodą. No okej, okay, ale jak na przykład masz 15 lat, zostało ci 3 dni do ukończenia 15 roku życia, a on i tak pójdzie do więzienia, mimo że ty już właściwie, wiesz, wedle prawa jesteś już prawie 16-latką, tak? Ale on i tak pójdzie, no bo te 3 dni niby sprawią, że jesteś bardziej dojrzały. O. Dlaczego właśnie to jest ten wiek 15 lat i to w Polsce? Bo przecież na przykład w Meksyku 13-latki to 70% 13-latek już ma mężów i dzieci. Wiesz, zawsze możemy tak powiedzieć, że w średniowieczu 12-latki miała męża i dzieci, tak? No więc skąd się wziął te właśnie 15 lat, skoro jak na przykład Marta dobrze zauważyła, że teraz piętnastki dojrzewają, w ogóle makijaż zmienia kobietę, wszystko zmienia kobietę. Tak jak się piętnastki ubierają, to ja się tak nie ubieram w wieku moim, dużym wieku. No, to czy to jest jakby gadanie nad sensownością, bo być bezsensownością tego samego w sobie prawa, natomiast w sytuacji tej wspomnianej, czy 3 dni nie zbawi, no wiesz, jeżeli nie możesz poczekać 3 dni, jak to się mówi, jak kocha, to poczeka, to takie, wiesz, trochę takie, jak wiem, dla mnie bardziej kierowanie się chucią niż miłością, to jest trochę takie zamiana pojęć. No okej, okay, no ale idziesz, dobra, to idziesz na dyskotekę, nie, dziewczyna ci mówi, no mam 16 lat, mimo że nie ma, to mówi, mam 16 lat, no i ty to hop, siup, no i ją bierzesz, nie, a później się okazuje, że to były jednak nie 16, tylko brakowało tych 3 dni i idziesz za to do ciupy, za to, że ona cię oszukała i za to, że mamy takie głupie prawo, które, nie wiem, każe ci zajrzeć jej do dowodu i, no nie ma dowodu, do legitymacji szkolnej i przeliczyć sobie, czy ona już na pewno ma te 16 lat, czy nie. No owszem, z tego tytułu można, prawda, coś tutaj gdybać, natomiast zawsze mnie przypomina się jakieś takie amerykańskie komedie, gdzie tam wyskakuje, tam policja robi kipisz, coś wyskakuje z jednego mieszkania, jakiś taki dziadek, a taka dziewczynka, wiesz, z drugiej strony i on tam od razu krzyczy, że mówiła, że ma tam te 16 lat, czy coś. I tak od razu, wiesz, krzyczy, że mówiła, że ma. No właśnie. To takie, jak mówię, jeżeli już to rozważać, to tylko właśnie w kontekście, czy jest to prawo sensowne, czy nie. Ja jeszcze się mówiąc, jakby to powiedzieć, z jednej strony widzę, do jakich to prowadzi absurdalne sytuacje, a z drugiej strony nie jest to coś, przeciwko czemu bym optował. Na zasadzie nie uważam tego za jakieś strasznie złe prawo. Może troszkę złe, tak wiesz? Troszkę. Pociupinkę. No dobra, i teraz są takie prawa, gdzie faktycznie chcesz, wiesz, zmienić je, bo wiesz, że są złe, a tutaj tak bym, wiesz, nie wiem, mógłbym na przykład jakby dużo osób chciało, żeby takie prawo zostawić, to ja bym na przykład machnął ręką i niech zostanie, bo jakby nie uważam jego za jakieś bardzo złe prawo, tylko tak troszkę. Dobra, to teraz tak na szybko jeden artykuł, który byś na 100% zostawił poza tym o tych gwałtach i jeden, który byś odrzucił z miejsca. W sensie... Mówimy o prawie karnym, tylko i wyłącznie. Znaczy, tam jest troszkę, kilka jest innych spraw, znaczy, i co bym zostawił? Tak, no na jeden artykuł. Na pewno bym zostawił ten o prawie do obrony koniecznej, natomiast bardzo bym tu wsiadł na policję, ponieważ oni często olewają ten artykuł, że ty masz prawo zrobić krzywdę przestępcy, który ciebie zaatakował. Mhm. I tu bardzo bym musiał na policji przestrzeganie tego prawa. Dobra, to byś go zostawił i jeszcze zmodyfikował, tak? Znaczy nie, przepisu bym nie zmodyfikował. tylko na policję wsiadłem, ponieważ oni tego nie przestrzegają. Aha. Oni mówią o osobie, która się obroniła i popełniła, zrobiła krzywdę bandycie, który ją napadł. Jest, powiedzmy, sytuacja ewidentna. Oni mówią tej osobie, że ona jest bandytą, bo ona tam tą drugą osobę skrzywdziła. Podczas kiedy prawo mówi wprost, że ty masz prawo zrobić krzywdę temu, kto ciebie zaatakował i to on ponosi konsekwencje tego, również to, że doznał krzywdy, no nie, a nie ty. Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że policja wszystko jedno, co mówi, bo to nie policja sądzi. I jak się nie zgadzasz z czymś, co mówi policja, ale zawsze możesz iść do sądu, nie? Tak, tylko, a sąd już uwzględnia obronę. Tak, tylko jest taka sytuacja, że ktoś się obronił, a policja mówi, że pan jest przestępcą, tak? No i niech sobie mówi, co chce. No, niech sobie mówi, co chce, ponieważ to nie on cię wsadza do więzienia. Ale potem ludzie nie chcą właśnie chodzić na policję, w sensie jakby powiedzieć, czują się z tym źle, potem nie chcą siebie sami bronić i tak dalej. I to prowadzi do strasznych patologii, według mnie, społecznych. Więc tutaj za to bym na nich, wiesz, ostro tam wsiadł. Nie wiem, wyrzucałbym na zbity pysk za taką, wiesz, odmowę, udzielenie pomocy czy coś takiego. Natomiast to, a który bym wyrzucił? Ja myślę, że jest masa tych... No daj jeden, spraw. Daj jeden, tak. Znaczy z karnych to tam jakby średnio pamiętam, to znaczy, ja nie pamiętam przepisu, bo nie na przykład... Znaczy nie musisz podawać ten... numerka artykułu, tylko w ogóle jaki czyn, za który jesteśmy tutaj karani, wiesz, który byś odrzucił z miejsca. Znaczy ja bym w ogóle jakby odrzucił na przykład całe istnienie z tej straży miejskiej, w ogóle ją do kluba, do śmieci, wszystkie, wiesz, uprawnienia im odebrał i w ogóle zlikwidował taką służbę. No ale to nie jest przestępstwo, że oni istnieją, nie, niby istnieją legalnie. Ja mówię o takich, wiesz, rzeczach, że na przykład... A to na przykład, że nie wolno ci ściąć drzewa na własnej posesji, jeszcze funkcjonuje, czy... Tak, tak. O, to, to. Funkcjonuje, mój brat się z tym bawił ostatnio, tak. Jest tak masakrycznie głupie, po prostu w ogóle nie da się tego, wiesz, niczym podeprzeć. Że ani sensem, ani logiką, ani dobrem drugiego człowieka, ani nic, że to prawo. Tak, tak, to masz rację. To jest bardzo, bardzo dobry przykład. A teraz mi jeszcze przyszło na myśl, przypomniała mi się historia, chyba jeszcze jej nie opowiadałam, właśnie a propos tego obrony koniecznej, gdzie matka miała upośledzone dziecko i to dziecko jej umarło. Ona go nie dopilnowała i to dziecko umarło. I ona się bała i zgłosić to na policję i zakopała w ogródku. No i po jakimś tam dopiero czasie w ogóle wyszło to na jaw, tam się szkoła zaczęła interesować, dlaczego ona nie chodzi, tam matka ściemniała, że ma nauki w domu i w ogóle, no ale w końcu jakoś do tego doszli, że tej dziewczynki już tam nie ma, no i rozkopali jej ogródek i znaleźli. I matka była ukarana za to, za nieumyślne spowodowanie śmierci, nie? No i za to, że nie zgłosiła tego na policji i że zakopała. Uważa, że powinna się kobieta za to, że sobie zakopała dziecko tam, gdzie chce, jej dziecko, które jej umarło i zakopała je tam, gdzie chciała. No już pomijam, dlaczego to zrobiła, nie? Ale zakopała je tam, gdzie chciała i czy uważa, że powinna się ją za to ukarać. No oczywiście, więc ten przypomina trochę taką inną historię, gdzie... Dlaczego? Dlaczego oczywiście? No bo to jest jak dla mnie coś złego. Też tu nie wiem, czy nie ma jeszcze jakichś innych aspektów. Natomiast przypomina mi to podobną historię, gdzie była jakaś tam biedna rodzina i dziadek pobierał rentę. I dziadek umarł, tylko gdzieś i zakopali. I oni pobierali dalej, tak. Za stodoły i właśnie pobierali dalej. Ktoś się potem zaczął, prawda, interesować, że już dawno dziadka nie widział. I potem właśnie się go kopali, wykopali, prawda, i tak dalej. I właśnie tam też był proces. Od dokąd też można jeszcze, prawda, dołączyć to nielegalne pobieranie tych... Tak, tak. No to już jest jakieś fałszerstwo finansowe. No to okej, okay, nie? Tutaj nie wiem, bo mam wrażenie, że takie dzieci jednak często są, mają jakieś te zapomogi, nie zapomogi. Więc sądzę, że to nie zniknęło, jeżeli to było. Nie, ona nie pobierała żadnych pieniędzy na to dziecko. Nie, ona nie pobierała. Po prostu to dziecko było głęboko upośledzone i one było chore. Ogólnie było schorowane. No i wiesz, ona miała tam 7 dzieci czy 6 dzieci, nie dała rady jej dopilnować. No i to dziecko jej umarło, nie? I ona się po prostu, ona nie poszła i nie zgłosiła, ponieważ się... Na skutek jej zaniedbania, jak rozumiem. Znaczy tak było w zarzucie, że na skutek jej zaniedbania. Właściwie nie... Ciężko powiedzieć dlaczego. No dziecko umarło, bo było chore tak na dobrą sprawę, wiesz? Czy, wiesz, bo było chore, to wiesz, mogło, nie wiem, się zakrztusić smoczkiem, tak? W sensie, chodzi o to, że nie wiem, jak to powiedzieć... To kwestia to zaniedbania. Co, czy ona faktycznie umarła tak, bo umarło, czy umarło, bo faktycznie z jakiejś tam, nie wiem, że nie dostało jedzenia, czy coś, rozumiesz? Nie, to dziecko nie było głodzone ani nic, po prostu... Lek też mogło, wiesz, nie dostać, to też jest coś, co można by podciągnąć tutaj. Właśnie chyba coś wyszło z tymi lekami, że ona jej tam nie dała na czas, czy że nie miała pieniędzy na te leki, że się wstydziła przyznać, czy że coś tam... Chyba właśnie no coś tam jednak, było z tymi lekami. Jednak to już przy czymś takim, ale nie pamiętam. To trzeba mieć świadomość, że prawda jest to osoba, która sobie sama nie poradzi, że sobie sama nie możesz poradzić, to powinna się, nie wiem, oddać do jakiegoś specjalnego zakładu opieki, a nie pozwolić jej, prawda... Ale to jest jej dziecko! To znaczy, wiesz, tak to można bardzo wiele brzydkich rzeczy, jakby powiedzieć, uzasadnić. Tak? To jest moje dziecko. No można. Bardzo brzydkich. No można. I dlatego ja tutaj jakby nie jestem zwolennikiem tego libertariańskiego podejścia, że tam masz prawo robić wszystko ze swoim dzieckiem. Tak, ale ona nie robiła wszystko ze swoim dzieckiem, tylko po prostu, ale... wiesz, no miała 6 dzieci. I akurat to jedno było chore. No wiesz, akurat to jedno było chore, akurat temu zapomniała dać leków. Tylko mówię ci, tu jest właśnie ten problem, że ona się nie zwróciła do nikogo o pomoc, bo gdyby na przykład ta pomoc nie została jej przyznana... Wydaje mi się, że ona się zwracała i że nie dostała tego, co jej było naprawdę potrzebne, tylko że właśnie jej powiedzieli, że ona może to dziecko gdzieś oddać, skoro nie jest w stanie się nim zająć. I ona powiedziała, że nie, bo to jest jej dziecko. I wzięła to dziecko do domu i się opiekowała tak jak mogła, to się tym dzieckiem opiekowała, nie? No, nie wiem odpowiedzieć, to czy być może nie wiem, powinno się zwolnić od tam, to czy jak powiedzieć, uważam, że wina tak czy siak jest, ewentualnie można, prawda, odstąpić od wymierzenia kary. No, nie odstąpiono. Ale w tym wypadku ja bym odstąpił od wymierzenia kary tylko w przypadku, jeżeli faktycznie by ktoś inny, jakiś tam urzędnik, byłby współwinny temu, tak? Jeżeli faktycznie ona to olała i ich nie informowała, i no to wtedy ona tylko jest winna. I wtedy faktycznie chyba też nie odstąpił od wymierzenia kary. Nie, no jak tym, dziecko żyło, to ona informowała o wszystkim, co się dzieje z dzieckiem. Ona nie poinformowała, ale... co się dzieje z dzieckiem, jak umarło. Znaczy, to jest w ogóle jakaś taka, prawda, jakby to powiedzieć. Ja bym się tu bardziej zastanawiał nad zakładem psychiatrycznym, niż nad więzieniem. I to nawet dla jej dobra, w sensie dla jej dobra... wiedząc, jaka to prawda jest szkoda na psychice. Ale zobacz, jak musiało państwo na nią wpływać, że ona się bała iść powiedzieć, że dziecko jej umarło. Zobacz. A, i to znaczy, wiesz, ja wiem, że są po prostu ludzie, którzy są tak, wiesz, nie wiem, jak to powiedzieć, zastraszeni, zwichrowani, że oni po prostu są, nie są w stanie poradzić w ogóle z niczym, więc dopóki mają kogoś, kto ich trzyma za rękę, to sobie radzą, a jak tego kogoś nie ma, to sobie, nie wiem, usiądą i umrą. Więc to tak ciężko mi powiedzieć, czy to jest tylko wina państwa, ponieważ znasz sama ludzi, znaczy znasz, w cudzysłowie, znasz przypadki, kiedy ktoś bierze te wszelkie maści zapomogi, korzysta z pomocy państwa, mimo iż jej nie potrzebuje, on sobie jednak potrafi poradzić, tak? Tak. Można też powiedzieć, że jest zdrowa, to też osoby niezdrowe. Leniwy. I tak korzystają, tak? Mhm. Czy leniwy, to tam są różne kwestie, tam nieraz są osoby takie, które jakby to powiedzieć, takie... Wiesz, teraz choroby mają różne nazewnictwa. Lenistwo to jest jedna z chorób właśnie tych, którzy idą. Na przykład ciąża to jest druga z chorób, gdzie tak samo zajdziesz w ciążę i od razu po tygodniu idziesz na zwolnienie, później idziesz na macierzyńskie, później idziesz na wychowawcze, nie? Znaczy to jest chore od innej strony, tej, prawda, ochrony pracy, a to jest tylko dlatego, że sobie, prawda, politykierzy chcą kupować głosy takimi, wiesz, tanimi sztuczkami, że patrzcie, jak my się o was troszczymy. Natomiast odnośnie historii, gdy miałem na przykład wybierać, trochę odwrotna sytuacja, bo ja nie mogę być w ciąży, tak, ale... Gdyby na przykład miał żonę i ta żona by trafiła, będąc w ciąży, na stół operacyjny i lekarz mówi, no to panie, co robimy, tak? Bo możemy uratować tylko jedno. Jest jakby większa szansa dużo, no nie? Mhm. I czy ratować żonę czy dziecko, to ja bym powiedział od razu żonę. Mhm. Zazwyczaj ratuje się żonę. A co mnie na przykład strasznie irytuje, to czy nie wiem, jak to jest tam jest teraz, ale wiem, że kiedyś Kościół tak obstawał wprost, że to jest grzech nie wybrać dziecka, wiesz? No. Nie, to się zmieniło, wiesz, że z tego czasu tak było. Dobra, ja z tobą kończę. Dzięki za telefon. Cześć. Pa. To był Mariusz Zadupia. I on powiedział dużo mądrych rzeczy. Tak, ostatnio Mariusz dużo mądrych rzeczy mówi. I no i teraz kończy nam się czas już powoli. Strasznie szybko. To najpierw tylko kącik kulinarny. Miało być dwie rzeczy, podam tylko jedną. Na szybko sałatkę. Albo jak zdążę jeszcze, to podam placuszki. O, i teraz będzie. Teraz słuchajcie, co będzie. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now... We invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why... I teraz przepisy, to jest Cooking Becia. Cooking Becia. Cooking with Becia. To jest. I teraz tak, na szybko, tak jak mówię, to są wszystkie potrawy na szybko, 2 minuty robienia do 7 zł, do 5 nawet. Pierwsza to sałatka do obiadu. Kupujemy świeżą sałatę, ogórek, 2 średnie pomidory, a może być jeden pomidor, bo się tak nie zmieścimy w 5 zł. 4 pieczarki świeże, garść pestek słonecznika i sos winegra. I tylko to nam jest potrzebne. Sałatę rozrywamy rękami, żeby absolutnie nie było nic metalowego do sałaty, bo wtedy traci smak. Sałatę rozrywamy rękami, ogórek, pomidory, czy tam pomidora w kostkę, wrzucamy do sałaty. Pieczarki opieramy w kostkę. Wrzucamy. Garść, pestek, wrzucamy. Jedna, druga torebki sosu winegra, wszystko jedna jaka firma. Rozdrabniamy z 3 łyżkami oleju, 3 łyżkami wody, albo oliwy najlepiej, zamiast oleju. I to wszystko razem mieszamy. Już jest sałatka. Bardzo, bardzo nietucząca, tylko taka sycąca. O właśnie, jest nietucząca, ale jest sycąca. Bardzo, bardzo. I teraz jeszcze jeden przepis ze strony dukan.blogs.pl. To jest dziewczyna, która ma super pomysły w głowie, jeśli chodzi o kulinaria. I wymyśliła na bardzo szybko, bardzo szybko. 1 puszka tuńczyka. Najlepiej w sosie własnym, jak nie ma, to już ostatecznie rozdrobniony w wodzie. 2 jajka, 1,5 łyżki otręb mielonych i pieprz. Nawet jeśli nie lubisz otręb, to i tak sobie to spróbuj, bo tych otręb właściwie tam w ogóle nie czyć. Tuńczyka bardzo mocno odsączamy od wody. Do miski. 2 jajka do miski, otręby mielone, 1,5 łyżki do miski, trochę pieprzu do miski. Ja nawet nie mielę otrąb i też są dobre. I to wszystko mieszamy, mieszamy, mieszamy. Nawet można to ręką, bardzo szybko się to miesza. I później małe placki, tak jak placki ziemniaczane, na patelnię i od razu przykrywamy, żeby się jajko szybko ścięło. Ile? 30 sekund? Może 30 sekund, może smażenia. Są przepyszne, naprawdę przepyszne. Tuńczykowe placki i to jest tak, a smażymy sobie właśnie 30 sekund, tak gdzieś około, może nawet mniej, to tam zobaczycie, jak wam się, bo zależy jaki ogień, jaka patelnia i tak dalej. I to na patelni, a później przekręcamy na drugą stronę, ale już dosłownie na tam 7-8 sekund. I to wszystko. Naprawdę, to już wszystko. Pani już mówi, że powinno być na żywo, żeby razem z Becią przygotować. Może jak kiedyś zrobię z kamerką, to tak będzie. I teraz jeszcze konkurs filmowy na koniec, bo dzisiaj Freedomia jest na żywo, czyli następna audycja jest na żywo i już muszę dzwonić. Tak. I jeszcze będzie konkurs i tutaj mam przygotowane. To będzie konkurs o filmie, który jest najcudowniejszy, najmocniejszy, najbardziej trzymający w napięciu, najlepiej zagrany, najbardziej wzruszający, najlepiej zrobiony film ostatnich kilku miesięcy, o ile nie lat. Naprawdę. Ma nowy, niepowtarzalny styl i ma jedną z najlepszych muzyk, jaka w ogóle ostatnio wpadła mi w ucho. No jest tam dużo oczywiście, ale soundtrack z tego jest rewelacyjny, ja uważam. Podpowiedź, co do tego będzie, to jest to, że główny bohater tego filmu na kurtce ma naszego skorpiona. Na czym polega konkurs? Puszczę teraz 2-minutowy fragment z muzyką z tego filmu i zadaniem waszym jest odpowiedzieć soundtrack, z jakiego filmu to jest. Wiem, że to nie jest proste. Drive you through the night, down the hills. I can't tell you something. już wystarczy. Wiecie, dlaczego wystarczy? Ponieważ Hiena już odpowiedziała. To jest po pierwsze, a po drugie Martin mi napisał, że już nie ma 2 minut. I że muszę kończyć i spuścić antenę Freedomi. Tak, to jest film Drive. Jeśli ktoś jeszcze nie był i nie oglądał i ma, ja tak nieprawnie doradzam już jako kinomanka wielka, że jak nie skończyłeś 15 lat, to ten film może cię trochę przerazić. Ale może nie skończyłeś i jesteś bardzo dojrzałym człowiekiem, bardzo dojrzałą kobietą, mężczyzną, a idź koniecznie, idź i obejrzyj ten film. Naprawdę, to jest 90 minut filmu, który trzyma w napięciu tak, że nawet napięte masz swoje paznokcie. Zatrzymuje ci się serce, przestajesz oddychać i tak przez 90 minut. Jak się film kończy, to nie jesteś w stanie ruszyć się z krzesła. Naprawdę. Ostatni raz chyba tak miałam, jak obejrzałam Zonę, film meksykański. Drive. Koniecznie. Koniecznie go obejrzyjcie. A teraz już wypuszczam Alberta i dziękuję wszystkim. Bardzo. Albert, wychodzimy!